lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det faktiskt. Hell Morgon är tillbaka. Ytterligare en vecka har gått sedan förra gången. Om ni hör att jag är lite hes på min röst så är det för att jag sjöng och gapade och skrek igår när vi hade release-spelning med bandet Weasel the Dead som jag är med i. Vi släppte vår platta Black Sleep igår faktiskt och det blev lite ja, gapigt och glatt och upphetsat där. Så att jag får ursäkta den lilla hesa tonen som jag har. And 95.4 Pirate Rock. Someone Valhalla med Black Sabbath ifrån Tyrplattan som kom 1990 med Tony Martin på sång där. Fantastiskt fin skiva, lite ojämn men väldigt bra i stundtals där. Vi hörde UFO innan det med Doctor Doctor. Och nu så tänkte jag att vi skulle be oss till år 1987 där omkring. En skiva som heter Permanent Vacation. When lights go down

preacher. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Allsång här, La La La med Iggy Pop, The Passenger från skivan Lust for Life. Detta säger en lite hes och lite trött i rösten Jonas Slättung som är programledare här i Hellmorgon som håller på mellan 9 och 12 på lördagar och 9 och 12 på söndagar. 1981 släppte AC/DC sin andra platta med Brian Johnson på sång. Den heter For Those About to Rock We Salute You, en ganska lång och jobbig titel, men skivan som pryds av en gammal kanon från amerikanska inbördeskriget eller någonting och är lite brunaktig och så är det liksom svart text och svart kanon. Är en väldigt bra platta, en väldigt, väldigt tung, kanske den tyngst producerade. Ja, med tyngd menar jag då basigast och fetast naturligtvis, eftersom man är basist så gillar man ju sånt. Basigaste skivan som finns, den är jävligt fet. Här ska du höra ett exempel på det som heter Let's Get It Up. You're sleeping. old classics. Don't stop believing. Pirate Rock. Sometimes I play Creole. Creole. Rock now, rock the night. Today in the morning light. Rock now, rock the night. Oh, oh, yes. Pirate Rock. And deal of I Like Radio. Millionaire. Han vill inte vara en tatuerad miljonär, säger han, Bruce Dickinson. Jag vet inte, faktiskt inte om han har några tatueringar, men han, miljonär är han väl i alla fall. Let's Get It Up med AC/DC var det innan det, från skivan For Those About to Rock, We Salute You, som kom 1981. Pirate Rock gives you the best rock music. 1996 så släppte Rush-plattan Test for Echo och gavs ut på en turné, och sen, något år senare bara där, så inträffade alla de här tragedierna i Neil Peart, alltså Rush-trummisen, den nyligen bortgångne. Hans liv fylldes av väldigt mycket elände på en och samma gång. Hans dotter dog i en trafikolycka och hans fru gick bort i cancer. Och det fick honom att bara skita i allt och dra ut på vägarna med sin motorcykel och liksom köra runt och resa långt, långt bort och på något sätt bekämpa sina inre demoner i ensamhet. Och under den här perioden som varade ganska länge så fanns ju inte Rush längre, kan man säga. Rush var ju, existerade inte. Och ingen visste om Neil skulle komma tillbaka och om han i så fall skulle liksom vilja spela trummor igen och vilja vara med i det här bandet igen. Så, men det visade sig då att till slut så kom han hem igen och de började repa och de började spela in. Och resultatet blev den fantastiskt fina plattan Vapor Trails som släpptes 2002. Och från den hämtar vi den fina låten Ceiling Unlimited.

Naked City heter låten, en av Kiss bästa och finaste och kanske mest undangömda. Fina, bra låtar finns med på plattan Unmasked som kom 1980. Det är en Gene Simmons låt här. Du lyssnar på Helmorgon, det vet du redan kanske, men jag säger det ändå. Och jag säger också att jag heter Jonas Slättung och att jag sitter här fram till klockan 12 och spelar bra musik för er. Vi plockar fram nu en låt som heter Life is Beautiful. Jävlar vad det går, höll jag på att säga. Meshuggah, Soulburn var detta. Den finns med på plattan Destroy, Erase, Improve som kommer redan 1995. Det har gått runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Vi hörde också 6 AM med Life is Beautiful. Pirate Rock, the home of rock music. Min favoritplatta med Accept, tror jag, i alla fall idag så är det så, är Restless and Wild från 1982. Ibland så, ja, det där går fram och tillbaka. Ibland tycker jag att Bolt of the Wall är den bästa och ibland tycker jag att det är Breaker som är den bästa och så vidare. Men ja, just idag så är det Restless and Wild, så det är ju himla tur då, en väldigt konstig slump att vi ska spela en låt från just detta mästerverk. Det här är Flash Rockin' Man i Pirate Rock. This is real rock and roll music. Pirate Rock. We'll be right back.

från plattan Attention Attention som kom för 2 år sedan ungefär. Det här är Helmorgon, du lyssnar på. Nu plockar vi fram en skiva som heter inget mindre än Spilt Milk. Det är en platta som kom 1993, så det är ett tag sedan. Det är en grupp som heter Jellyfish som har gjort den skivan, och på den skivan så finns en låt som heter Joining a Fan Club. Kiss. He stared back through his green Crayola eyes. She traced his likeness from off the back of the disc, next to the box that promised her the biggest prize. Joining a fan club with listening to Pirate Rock. Sunshine, spread it all around. This is mind now. Spread it all around now. Shine it all around now. Wind, you go down now. Plants finaste soloögonblick tycker jag detta är faktiskt Shine It All Around. Robert Plant som alltså då en gång i tiden var sångare i Led Zeppelin, det kanske ni vet. Det här är han tillsammans med kompbandet The Strange Sensation, och jag gillar de skivorna med The Strange Sensation, för de är, det finns något, det alltså Strange Sensation låter som man skulle kunna tänka sig att Led Zeppelin skulle kunna ha låtit om de hade fortsatt och utvecklats, tänker jag. Mm. Det här låten kom 2005 och finns med på en platta som heter Mighty Rearranger, som jag verkligen kan, nu plingar min telefon också, se vad det kan vara om en liten stund. Vi hörde Jellyfish också med Joining a Fan Club innan det. När det är slut på mitt liv och jag ligger på min dödsbädd. När jag ligger på min dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna som ett sol. Det är jävla soppa. När det är slut på mitt liv, när jag ligger på mitt dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna på din klock och så. Men just nu ska du inte titta hit. Det var en vän i blöd höst och vetande som allt som var. Var jag glad för jag visste vad jag sa. Och det jag sa, ja det var jävligt bra. Steg upp som en lärka. Fast! Rock gives you the old classics. Igual heter låten, Thundermother heter bandet. Innan det var det Luke med den fantastiskt fina Skrubbsåren, väldigt, väldigt bra låt med detta fina band. Pearl Jam är ute och rör på sig, de spelar live och släpper nytt nu. Vi ska gå tillbaka till början nu, däremot till 1991, för då lät det så här. Days. Pirate Rock gives you the best rock music. Had been found. Over the Hills and Far Away med Gary Moore. Den är Belfast född gitarrist, sångare och kompositör. Väldigt begåvad på alla tre dessa discipliner dessutom. 2011, 6 februari, gick han bort. Endast 58 år gammal. Han var ju på väg mot 59. Han skulle fyllt 59 i april. Men han hann aldrig riktigt fram till det. Belfast föddes han i som Robert William Gary Moore. Det är inte alla som vet kanske. Robert William Gary Moore. Han kunde ju kanske tagit sig artistnamnet Rob Moore. Det hade också funkat. Men Gary, ja. Det är ju där han blev känd som Gary Moore. Vi hörde också Pearl Jam med Even Flow innan det. Från deras första platta. Ten som kom 1991. Programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas. Och det här är en reklamjingel. Gör din vardag till något mer med nya Peugeot 2008 SUV. Med tredimensionell instrumentpanel och unik design. Upptäck nästa generation SUV. Privatleasa nya Peugeot 2008 SUV. Från 24,99 i månaden. Att dejta är ganska svårt när man har barn. Jag tror jag visste att det var seriöst med Jens när han började gå upp innan mig för att ta hand om min son. Sömn, det är ju ändå överskattat. Starta något äkta. Ladda ner Match, appen för seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. Jag skulle vilja visa min lillebror havet. Jag vill vara en sköldpadda. Vad skulle du göra om du hade mer tid? Hitta ditt äventyr på tui.se. Donken Meals är engelska och betyder otroligt goda menyer från McDonald's för bara 49 kronor. Till exempel en hel meny med vår älskade double cheese. Alltid gott, alltid prisvärt. Eldrift är för alla, var du än bor och var du än kör. I stan, i förorten, på landsbygden eller i skogen. Vare sig du kör långa sträckor eller knappt en kilometer per dag. Med en elhybrid kan du köra i genomsnitt halva tiden på 100% el. Utan att någonsin behöva stanna för att ladda. Kör mer på el. Från norr till söda. Läs mer om hela Sveriges eldrift på toyota.se. Doktor.se. Doktor.se är Sveriges populäraste vårdapp. Prova den du också och kom igång på bara 10 sekunder. Med doktor.se loggar du in med BankID så får du och ditt barn hjälp från vården via chatt, video eller röstsamtal. Doktor.se är din smarta vårdcentral. Ladda ner appen idag. Doktor.se. Doktor.se. I februari är Sverigelotten bra för hjärtat. Det går extra pengar till hjärtforskning. Och så kan du vinna 25 miljoner. Sverigelotten från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Audi A6 är en av marknadens säkraste bilar med upp till 39 assistanssystem. Att den dessutom är utrustad med elektrifierad mildhybridteknik gör den smartare och snålare än någonsin. Faktum är att Audi A6 har hela 400 anpassningsbara funktioner så att du kan skräddarsy din bil efter just dina behov och få en bil utöver det vanliga. Välkommen in till din Audi återförsäljare redan idag. Dags att byta värmepump. Tänk smart. S-serien från Nibe anpassar sig till dina behov och håller år efter år. Utforska nya S-serien på nibe.se och påbörja ditt utbyte idag. Med Nibe är det enkelt att vara smart. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Hoppas du ska trivas här så som inköpare. Tack. Och här har du listan på alla leverantörer. Mm. Så börja med att beställa kopieringspapper, kaffe, toapapper. Glöm inte tamburiner till firmafesten. Så där, då är det klart. Va? Staples. Allt du behöver för att lyckas. Lådar.

Caught in the Middle heter låten, en av de låtar på Holy Diver-plattan med Dio som kanske inte spelas där jättemycket och jätteofta, men här på Pirate Rock, där gör vi det minsann. Däremot följande låten brukar spelas ganska så ofta. Yeah. heter den här låten, och den finns med på en skiva som heter Brave New World, förstår ni? Det är en Iron Maiden-skiva som kom 2000. Du lyssnar på Hellmorgon. Det är ett program som hjälper dig att vakna, och idag faktiskt också hjälper mig att vakna, för jag är lite seg i kolan idag, jag är lite trött idag. Vi hade release-spelning för We Sell the Dead-plattan Black Sleep igår nämligen, och jag är lite trött idag. Lite en lätt form av blykeps hänger över mitt kranium, klämmer åt lite grann där, kan man säga. Innan Iron Maiden så var det Poison med Unskinny Bop. Den är ju en riktig kioskvältare, den låten. Nu däremot då så ska vi lyssna på 2018 års variant av Rainbow. Standing here feeling cold and alone. are listening to Pirate Rock. Mr. Nice Guy med Alice Cooper från Billion Dollar Babies-plattan, en riktig klassiker. Innan det var det Richard Blackmores Rainbow med Waiting for a Sign. Innan reklamen som kommer här så ska vi lyssna på War of Kings. Det är en låt med Europe som låter faktiskt precis exakt så här som det ni hör nu. Mad.

gotta see. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Like the coldest winter well, heaven beside you. And you think you have it still, heaven inside you. So there's problems in your night, that's fucked up, I'm not blind, I'm just see-through fate. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Classic. Def Leppard, förstår ni, som finns med på skivan som bara heter Def Leppard. Den kom 2015, så det är en ganska ny skiva ändå, får man säga. 5 år. Det är ju ändå rätt nytt i musiksammanhang. The Cult var det innan det med She Sells Sanctuary. En svår titel att säga. She Sells Sanctuary. Det är lite grann som She Sells Seashells, den här låten med med Nurse som vi spelar här ibland också. Ja, skitsamma. Alice in Chains var det innan det med Heaven Beside. Jo, tre låtar på raken fick det där. Nu så ska vi lyssna på Heal, en fin liten orkester som har gjort en låt som heter There Can Be Only One. And 95.4 Pirate Rock. We'll be right back.

Idag kommer lönen. Men vi jobbar ju inte bara för lönen. Va? Vi jobbar ju också för att våra kunder ska kunna köpa nyttig mat. För att deras barn ska bli starka och lyckliga. Och kanske bli poeter eller fotbollsproffs. Och så gör vi det för att det kommer andra dagar. För när vi jobbar, då fångar vi framtiden. Oj då. Alla förtjänar en bra tjänstepension. Och inom traditionell förvaltning har vi på AMF fått pengarna att växa mest av alla de senaste 15 åren. Läs mer på amf.se. Hallå där! Du som gör jobbet. Veckans power deal. Backo. För dig som kräver kvalitet erbjuder vi den här veckan grymma erbjudanden med 25% rabatt på hela Backos sortiment. Så passa på! Power deal med Backo alltså. På Svedol. Hallå? Hur har det gått för West Ham hemma? Best Ham. Den bästa. Nej, är... West Ham hemma. Beställer hem skinka. Spela på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See on Saturday. Så här kan det låta när vi lagar mat i köket i Källby. Dafgårds presenterar dagens lunch. Wallenbergare, kallfärsbiffar med gräddsås, potatismos och ärtor. Hej alla föräldrar. Barnens aktiviteter är betalda, värmepumpen lagad, sommarsemestern bokad. Och så behövs en ny bil för att den gamla blev gammal. Lugn. Just nu finns Dacia i Family Edition-utförande. Bekvämt utrustade till ett riktigt bra pris. Välkommen till din Dacia-återförsäljare. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Heat of the Night. En väldigt fin låt med ett väldigt fint band faktiskt. Nu är det dags för lite Rainbow här. En minst lika fin låt. Can't Let You Go heter den. Med Jolin Turner faktiskt på sång. Day after day I'm waking up to find that you're slipping away. Night after night I can't fight the emptiness inside. Yeah. Pirate Rock gives you the best rock music.